بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر. دا سورة هود دي دولسمة سفارة دا آيات نمبر 44. دا نوح عليه السلام واقعه شروع فا اولنی دعوه باندی مرتب و غداوه چی اللہ تعبدو الا اللہ عبادت با نکوی مگر دیو اللہ. نوح علیہ السلام و سلام مفسرین ذکر کئی دا نهاون علاقه کی پیدا شیو فیران کی او آغا بیاد دین دعوت کار کرده نه سو نه نیم سو کالا لاغو خلقو داغا خبر منلی و ایمان را وړو اکثریت آغا شرکو پا کفر کی آرامو. اللہ رب العزت آغا اللہ تا سوال وکو او داغا آغا خیری اللہ قبول کړي قوم تباشو. مدلت زكوي وقيل يا أرض ابلعي ولشو چي ازمكي وچي كا وچفا تيري كا ماءكي وبخفلي ويا سماء أقلعي او يسمانا بندي كا وغید الماء وغید الماء او کمی شوی بو جوری شوی بو وقضی الامر فسل وشود عذاب واستوت علی الجودی ودردا دا کشتی پا جودی غرباندی وقیل بعدا للقوم الظالمین ویلشو چی حلاکت دی دفار دا قوم چی اغا ظالمان دی ونادا نوح ربه آواز وکو نوح علی السلام خفل رب تام خفل رب نے دعا وختلام فقال ربی وی ایزم عربا فسویل ایزم عربا سمطلب یعنی ولی دا مخ کی نادا دا ندا نوا یعنی مخ کی ذکر شو ونادا نوح ربه ورپسی بیاوی فقال ربی تفسیر سراج منیر والا لکی نادا نوح دا ندا اجمالی دا فقال ربی دا ندای تفصیلی دا نو نادا نوح ربه آواز وکو نوح علیہ السلام خفل ربتام فقال ربی ویلی زما ربا ان بنی مل اهلی زما دا بچه دا خو زما دا اهل نده زما دا بچه زما دا اهل نده وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ بِشَكَ وَعْدَ اسْتَارِشْتُ نِدَا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ او بِشَكَ تَعْدَ مَزْبُطْ بِسَلِيكَ وَنُكُ نَئِيمِ نوح علیہ السلام دعا غواری دا خپل بچی دا فارا ویدما بچی بچ کا دا خوزما دا آهن نده د تا پته نو مونږ ویلو مخکې چې دا غو منافق وو معلومه دا شو چې نفي د علم غیب وشوا د نوح علی السلام نه الله فرمایل چې تا ته غره پته نشته دې عالم الغیب زمام الله غره د فیصلې کوونکو نه دې الله مضبوط د فیصلې کوونکو نه دې قال یا نوح الله رب العزت یا نوح اے نوحا انہو لیس من اہلک ندے داستا دا حلنا فدین کی انہو عمل غیر صالح دا یو عمل دے ناکارام فلا تسألنی تپوس مکوا سوال مکوا ما ليس لك به علم الجنوي تدفرا فغيبا لي سائلم إني أعزك أعز نزهتك متاتا أن تكون من الجاهلين اي ألا تكون من الجاهلين مقدر كاچ تنشيد جاهلاننا فدي زيك زين تفاسير والا لكل دي چه ليس من أهلك دا ستا دا اهل نه نه دی وای دا دین مراد دا دی چې دا د زوی نه وو وای دا د بی بی سره چل کړو العیاذ بالله دا خبره یاد کا وره دا دروغ وای دا صحیح خبره نه ده چې دا حرامي وو دا پیغمبر زنانا آغا کافیر گرزی دلی شی خو بدکار نشی گرزی دلی تکاو گورا دا نوح علیہ السلام بی بی او دا لوت علیہ السلام بی بی آغا کافیری وی خو آغا معصومی وی دا زنانا کافیران آغی دا عیب گنو زنا کول عیب گنو خو کفر آغی عیب نگنو نو د پیغمبرانو بی بیانی اغا فاکی نو دلتا چی وی اللہ رب العزت انہو لیس من احلک اللہ وی یا نوحا ستا د بچی پا حال زبو یگم چی دا کافر دے د زړه حال نه لوي زه خبردار يم تا ته پته نشته دي نو ځکه دلته وی چې عالم بكل شيء هو الله په هر شي باندې الله تعالی پويږي نبی ته وی جلیل القدر پیغمبر دی نوح علیہ السلام وی ته نه پويږي په غیب باندې غیب دان زیما د غیب علم ماته دی پیر پسیو انہو عمل غیر صالح دا یو عمل دے ناکارا حلک اولی دا سڑیو کا عمل ہو سوال پیدا کی گی انہو عمل غیر صالح دا یو عمل دے ناکارا دا خو سڑیو دا کنان نو سنگی ورطا عمل بیلے دے غرائب التفسیر والا لکی وی چونکی دا دی دا اعمال کفریہ و شرکیہ دمرا پا کسرت سرعو دا دومره پدی کې مستغرق او گویا چې د دد وجود عمل غیر صالح شو د دد وجود عمل غیر صالح شو چې ناکار عمل د دې د وجود نه جوړ شو لکه وګوره زید عدل زید عدل دی دا معنی نه ده چې دا زید عدل دی دا خو سړی دی خو د دد عدل دومره زیاد شو چی ددن عدل جوڑ کو مبالغه دا دقا شانتی دلتا ددی کنان دا دمر دا پلار نا پرمانو دا شرک و کفر دمر زیادو چی انہو عمل غیر صالح ددن ناکار عمل دا مجسمه دا وگر زیدہ نو دی وجه نه دلته چې نه هو عمل صالح دا یو ناکار عمل دی یا دوی ما توجیه یاد کا هغه دا دا چې انه دا ضمیر شانیه دی نو خبره دا دا چې انه ذو عمل غیر صالح دا یو داسې عمل والا دی چې هغه ناکار عمل دی انه ذو عمل غیر صالح نو دا هم ویل شي یا دا هم ویل شي چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تا چې دا کومه سوال وکړو زمانہ د دې بچی په اړه کی تفسیر سمرقندی دغه لیکي نو استاد دا سوال انه عمل غیر صالح ضمیر راجې دی د سوال ته دعا تا استاد دا سوال د دې کافر د پاره چې کنعان دی استاد وی دی دا ستا سره مناسب نه دی دا سوال بیا ونه کې د کافر د پاره انه عمل غير صالح امام کسائی وی انه اصل کی داس انه عمل غير صالح دا یو داس عمل دی چا غنا کار دی دا عمل کړه دی چا غنا کار دی فلا تسالنی من سوال مکوا ما ليس لك به علم چې نوی تاسو را پغه باندې علم اني اعزك زنصيحت در کوم تا تا ان تكون من الجاهلين الا مقدر دي الله تكون من الجاهلين چتن شي د جاهلانو نام تفسير روح المعاني والا لكي جهل فمانا دا عدم علم دي مانا دا چه تال نصيحت در قوما چه تد جاهلانون نشي تد جاهلانون نشي جهل ستوي چه چا تدخفل اعمال انجام معلوم ني وليس في ذلك وصف له بالجهل بلکه ملاتفت و اكرام الكتاب التسهيل وائم نو پا دی کی رد و شو پا اغا چا باندی چی چا پا تفخیم القرآن کی لکلی دی اغا وی چی نوح علیہ السلام وی پا دکی جذبه دا جاہلیت موجود و العیاذ باللہ پیغمبران گوره معصوم دی اغا جاہلان ندی تغا تفسیر والا دروغ وی دلتا وی ان تکون من الجاهلین اللہ تکون من الجاهلین چی تنشید جاهلانو نام قال ربي ويل اي زما ربا اني اعوذ بك زفنا غلم پتا سرنا سلكا اغه چې ما غوښتل دي ستانه اغه چې ما سوال کړی دي ستانه ما ليس لك به علم چې نوي ما سره باغي باندې سائلم والا تغفر لي کتما ته بخنونه کی وترحمني او کما باندې رحم ونکیم وَأَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ زَبَ شَمَادَتَ وَنْيَانُ نَمْ قِيلَ يَا نُوحُ هُمِتْ وَلْيَا نُوحَا كُشَا دا دعوه تلا نوح علیه صلاة والسلام نِكِوِ لِوَ بَابَ آدَمْ وَيْرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دَلْتَ نَسِيمُي وَإِن لَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي وَأَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ وَيَا نُوحُ كُشَّ بِسَلَامٍ مِّنَّا فَسَلَامَتِي أَسْرَا زَمُنْدَ طَرَفْنَا وَبَوَجِدُ كِشْوِي نوح علیہ السلام تعالی امر وکو وس کشته ورو ورو خوځوا خوځ شو فجودی قربانی ودرې دام و برکاتین علیکا او برکاتون دی فتا باندې والا امم مم معک او فق امتون باندې چیاغا پیدا شوی دی دا چانا چی تا سر دی اغا امتونا چی اندل برازی فاغی باندی دی برکتو نئی سلامتی آدی والا اممی ممم معک پا دی کی در تک اکثر خلق ورے غلط وی مشدد دی طول والا اممی ممم معک پا دی طریقے سر بیوی نو فدی کی ممن کی دامن ابتدائیا متناسل دے مقصد دا آیا دا دے چی دو گروپا ثابت ولی چی آنوها تکشا خستا دا اولاد نبا امتو نفیدا کی دا کمچ استا سر پکشتے کی دی تا دی نبا دیر خلق فیدا کی گی بعضی امتو نا اغب اللائق دا رحمتوی چی مومنان با یعبادی با لائق دا عذابوی چی کافران دی نو داسی بشی وعلا اممی ممم معک وعلا اممی ممم معک بازی امتونا ممن کی دامین ابتدائیہ متناسل دے وعلا اممی او رحمتونا دیوی پاغا امتونا باندی یلیدونا دا فعل مقدر کا یلیدونا پا گی پڑ پروت دے نو دا سی بشی یلیدونا ممن چی دی با پیدا کی گی دا اغا چانا ممن دا اغا چانا معاکا چی تا سر بی یعنی تا سر پا دی کشتے کی چی کم ناس دی نو دا دینا چی کم خلق پیدا کی گی نو پا غی باندی دی برکتو نئی بیاور پسوی و اوممون بیا دغه شانتی راړو و اوممون یلیدون ممم معاکا بل یو جماعت بی چی اغا با داغین ما پیدا کیگی دا اغا چانا سنمتعوهم چی مون باغی تا سکا ورکو سم یمسوهم بیا باورتا ورسو مننا دا خپل طرفنا عذاب علیم دو گروپو ندی اصان الپادو کیو اورا یو وعلا امم ممم معاک نیکان مسلمانان دی اغا امتونا جستا دا دی کشتے کی تاثر ناس دی دا دی غنتی عقیدہ بی مسلمانان مومنان یلیدون ممم معاک آسو چی پیدا کی چی کم از تاثر دی دا دی بشانتی عقیدہ بی مسلمانان دویم و امم او بل یو جماعت یلیدون ممم معاک چه اغا با پیدا کیی چه تاثر دی داغی نبا پیدا کیی خو اغا با کافرانی اغا سنگا سنومت تیو هم و ایمون با دی تا پیدا ورکو پا دنیا کی لگی پیدا با واخ دی لگی مزی با حاصل کی فسم یمسوه منا عذاب علیم بیا به مونږ ورسو دیو ته د خپل طرف نه دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب دا خبر د غیب دی نوحیها الیک وسیدها الهی تسلی برای نبی علیہ السلام دا دایب واقعی دا داستا دا نبوت بهترین دلیل لی چی تا دی خلکو تا دا واقعی بیان کلا نوحیها الیک منگوائی کو تا تا دا دی ما کنت تعلموها نویت خبر پا دی واقعی باندی انت تو ولا قوم کانستا قوم من قبل هذا مخید دینا فاصبر نو صبر کوا ان العاقبت للمتقین بشکا انجام دا متقیانو دا پار دی. نو علیہ السلام تی سمر تکلیفو نرسولیو سمر بدی ردیوی لیوی انجام دا غشو اغت اللہ نجات ورکو مسلمانانو تا تم خبا کیگا اغنی کبا بادی زان ترید کبیا. وقیل یا ارض بلعی ویل ازمکی تیری کاما اکیو بخبری ویا سما او اقلی عی ای اسمانا بندی کا وغید الما او جوری شویبو وقودی الامرو فیسل وشود عذاب وستوت علی الجودی ودر دا کشتی پک جودی غرباندی. وقیل اویل شو بودل للقوم الظالمین حلاکت دی دفاراد قوم ظالمانو ونادا نوح ربه آواز وکو نوح علیہ السلام فالربتا فقال ربی ویویل ای زما ربا ان ابنی اهلی دا بچی زما زما دا لدی و ان وعدک الحق استوا درشتونی دا و انت احکم الحاکمین او تا مضبوط دا پیسلی کون کنی. قال یا نوح ویل یا نوح انه لیس من اهلک دا ندیستا دا هنب فدین کی انه عمل غیر صالح دا یو عمل دی چې ناکار دی یا د عمل دی چې غنیک نه دی نه ناکار دی. فلا تسالنی تفوس مکوا ما لیس لک به علم چې نوی تا د فر په باندې سائلم انی عیزو کا زن زیاد کو متا تا ان تکون من الجاهلین چې تنشی د جاهلانو نام. قال رب ولي زمار بيني اعوذ بك ذفنا ولم بتا سرا ما ليس لك به علم الجنوي ما ليس لي به علم الجنوي باغي سرا دما دفر سائلم والا تغفر لي كما تبخنا ونكي وترحمني بما بند رحم ونكي واكم من الخاسرين ذب شمادتا وانياننا. قيل يا نوح اهبط منا وليانوها كش یا نوح احبت بسلام مننا کشا پسلامتی آسر آزمون دا طرفنا و برکاتنا علیکا او برکتو ندی پتا باندی و علا امم ممم معک او فا آغا امت باندی دا غچانا چی تاسر دی بدی دی ام برکتو نی و امم او بلی او جماعت بی او طلگی بی سنو متیو هم هم پیدا ورکواغیتا سم یمسو هم مننا بیا باور سعودی تا دخفل طرف نازاب و نالیم عذاب دردناک. امام بخاری رحمه الله پا کتاب تفسیر کلی کی علامہ نصفی رحمه الله تفسیر مدارک کلی کی چیده صحابو یو طولگیو چیاغی دا کشتی لی دلی و او تلی و او دا علامات هر صدا نشانون طول لی دلی و تلک من انباء الغیب دا واقعا دا غیب دا نوحی ها الیک جی منگا وحی وکڑا تا تا دا غی ما کنتا تعلموها نویتا پویا پاغی باندی انتا توم ولا قومکا او نستا قوم من قبل هذا مخید دینا فاصبر نصبر کوا ان العاقبت للمتقین بشک انجام بید متقیانون.